بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجز، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال مظلومانہ گزر گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی شروع کے 5-6 سال اسی حال میں گزرے. صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا سا اطمینان ملا، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. قرآن پاک کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوا وہ بھی قرآن ہی ہے، اور قرآن پاک کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوا وہ بھی قرآن ہی ہے. دونوں یکساں محترم ہیں. نماز میں قرآن کا یہ حصہ پڑھیں تو بھی نماز درست، اور وہ حصہ پڑھیں تو بھی نماز درست. لیکن مکہ المکرمہ کی زندگی کا اکثر حصہ بعد میں برقرار نہیں رکھا گیا، اس میں تبدیلی کی گئی. یہ ہے اصولی بات، جس کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یا کچھ لوگ امت کو سمجھنے دینا نہیں چاہتے. مثلا مکہ المکرمہ کے 13 سال میں جہاد کی اجازت نہیں ہے، جہاد کی اجازت مانگنے پر منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں جہاد مت کرو. اور مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد 2 سال کے بعد جہاد کی اجازت بھی ہے، جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور اعلان کرنے کے بعد جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کا مواخذہ بھی ہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب جہاد کی اجازت ملی، اس کی بنیادی آیت ہے: ادین للذین یقاتلون بانہم ظلم وان اللہ علی نصرہم لقدیر. ان کمزور بے بس مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اور دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے، جن کو ان کے گھروں سے مکہ المکرمہ سے اس بنیاد پر نکال دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اس کے سوا ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے. یہاں سے جہاد کی اجازت دی گئی. پھر اگلے مراحل میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا: اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تیاری کرو. اور پھر بعض موقعوں پر جہاد کا حکم آ رہا ہے: کرو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلو تو زمین میں گڑ جاتے ہو، دھنس جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا غزوہ تبوک کا. منافقین بھی پیچھے رہ گئے تھے جھوٹے بہانے کر کے، عذر کر کے، اور کچھ مخلص صحابہ جن کو جانا تھا لیکن کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اسی اس میں رہ گئے اور نہیں جا سکے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ گئے. منافقین نے پہنچ کر جھوٹے عذر کیے، ہیلے بہانے کیے. مخلص صحابہ بہت مشہور ہیں، وہ تین صحابی کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع. ان کا واقعہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر نقل کیا اور یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ تین مخلص صحابی، انہوں نے آ کر صاف کہا، اے اللہ کے محبوب، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں تھا، ہماری سستی اور لاپرواہی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم شریک نہیں ہو سکے، ہم قصوروار ہیں، جرم کا اعتراف. اس لیے کہ اگر دنیا میں جھوٹ بول کر وقتی طور پر مصیبت ٹال دی گئی تو آخرت کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں آپ لوگوں نے سچ کہا، اب آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. اس میں ہلال ابن امیہ نوجوان ہیں، تاجر ہیں، باقی دو مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک نوجوان ہیں، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ ضعیف ہیں. ان تینوں کے 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. تو وہ جو ضعیف تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. نوجوان تھے کعب ابن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اہلیہ کو ان کے میکے بھیج دو، تنہا بچ گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں، میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، دائیں بائیں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. کہاں جاؤں؟ بازار میں ٹہل رہا ہوں، لوگوں کی بھیڑ ہے، کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں، گھر میں عورت بھی نہیں، اکیلا ہوں. وہ دونوں، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، وہ ضعیف تھے، ان کی رعایت کر کے ان کو ان کے گھر میں بال بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن عام مسلمانوں سے ان کو بات کرنے کی یا مسلمانوں کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. 50 دن اس حال میں گزرے. 50 دن کے بعد قرآن نے آیت نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. منافقین کا بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں، رہے وہ تین، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کو سزا دی گئی تھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود، کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. ان کا واقعہ کتابوں کے اندر بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، کیا کیا حالات پیش آئے تھے. وہ یہ کہہ کے روتے تھے، اگر اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی میرا جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ اسی حال میرا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں میں سے کوئی میرے اوپر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا. اس مشکل امتحان سے وہ گزرے. یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ جنگ کا حکم تھا، نہیں جا سکے تھے. تین مراحل، مکہ المکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں ہے، مدینہ منورہ میں جہاد کی اجازت دی گئی، ترغیب دی گئی، اور بعض موقعوں پر سختی کے ساتھ پابند کیا گیا. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو علماء نہیں ہیں، قرآنی ذوق سے واقف نہیں ہیں، یہ فرق نہیں کر پاتے کون سی آیت کا کیا پس منظر ہے. صرف ترجمہ پڑھ کر علامہ مت بنیے، قرآن کی آیتوں سے اپنی عام گفتگو میں استدلال مت کیجیے، اس لیے کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے یہ آپ کو نہیں معلوم. آیتوں میں جہاد سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور جن آیتوں میں جہاد کی ترغیب دی گئی وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور جن آیتوں میں ہر ہر فرد کے لیے جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ عام حالات میں دو طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ چلے جائیں جا کر جہاد کر لیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صحابہ کی ٹولیاں روانہ کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیے، سب لوگ نہیں گئے، روز روز وہ کام نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کو چلنا ہے، اس کو نفیر عام بولتے ہیں۔ جب ہر ہر فرد کے لیے شرکت ضروری ہو اس کو نفیر عام بولتے ہیں۔ مدارس بند ہو جائیں گے، مکاتب بند ہو جائیں گے، خانقاہیں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، ہر ہر فرد کو شرکت کرنی ہوگی۔ یہ نفیر عام غزوہ تبوک میں تھی، اور یہ آیت قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، یہ غزوہ تبوک کے لیے مخصوص حالات کے لیے آیت ہے، یہ عام حالات کے لیے آیت نہیں ہے۔ فرق کو نہ سمجھ کر ہر کس و ناکس پڑھ رہا ہے اس آیت کو، ہر دینی کام پر اس آیت کو فٹ کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے، تحریف ہے۔ اس لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک یہ کنڈیشن نہ ہو جائے، قرآن کے ذوق سے آپ واقف نہ ہو، قرآنی اصول سے واقف نہ ہو، تفسیری اصول سے واقف نہ ہو، اللہ کے واسطے قرآن کی آیتوں سے استدلال مت کیجئے، ورنہ قدم پھسلے گا تو بہت دور جا کر گرو گے۔ پیدل چلنے والا گرتا ہے، خراش آتی ہے، بائک پہ چلنے والا گرتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، اور پلین لوٹتا ہے تو لاج بھی نہیں ملتی۔ جو خط سوار ہوا نا قرآنی آیتوں سے استدلال، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال، کون سی آیت کس پس منظر کی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہر ہر سلسلے میں قرآن کا الگ الگ انداز ہے۔ یہ میں نے جنگ کی مثال دی، آئیے میں آپ کو پردے کی مثال دوں۔ پردہ پہلے نہیں تھا، مکۃ المکرمہ میں پردہ نہیں تھا، مدینہ منورہ آنے کے بعد پردے کی آیتیں اتری۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، اوڑھنیاں لے لیں، اپنے آپ کو ڈھک لیں۔ یہ آیتیں بھی مفسرین نے، صحابہ نے، فقہا نے، ائمہ نے جب پردے کی آیتوں پر گفتگو کی ہے تو پردے کی تین کوالٹیاں طے کی ہیں، تینوں کے لیے الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ حدیثیں ہیں، اور الگ الگ احکامات ہیں۔ یہاں کا اٹھا کے وہاں لگانا، وہاں کا اٹھا کے وہاں لگانا، بھیونڈی والوں کی زبان میں کہوں، سوئس کاٹن کی کاڈی کو کاٹن میں لگا دو گے اور کاٹن کی کاڈی کو بھوسکی میں لگا دو گے تو انجام تاکے کا کیا ہوگا؟ کاڈی تو وہ بھی ہے، کاڈی تو وہ بھی ہے۔ اس کارخانے کا مال وہاں گرا دو گے، اس کارخانے کا مال وہاں گرا دو گے، پٹرول پمپ میں، ایک ہی پمپ میں ڈیزل بھی ہے، پٹرول بھی ہے، ڈیزل کی پمپ ٹنکی میں پٹرول ڈال دو اور پٹرول ٹنکی میں ڈیزل ڈال دو، ڈالنے کا سامان تو ایک جیسا ہے، پیسے وہ بھی لے رہا ہے، پیسے وہ بھی لے رہا ہے، پٹرول پمپ ہے، ذرا پڑھو کہاں کھڑے ہو۔ ایک پردہ ہے روڈ والوں سے، ایک پردہ ہے گھر کے رشتے دار جو محرم نہیں ہیں، اور تیسرا پردہ ہے محرموں سے۔ تین کوالٹی ہے پردے کی، اور فقہا نے تینوں کے الگ الگ احکامات لکھے۔ گھر کے وہ قریبی رشتے دار جو محرم ہیں، باپ، بھائی، بھتیجا، ماموں، یہ محارم ہیں، ان سے پردہ بہت معمولی ہے، سر بھی کھلا ہوگا، ہاتھ بھی کھلے ہوں گے، بے تکلفانہ بات بھی ہو رہی ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ پیٹ، پیٹھ اور گھٹنے تک پیر ڈھکا ہونا چاہیے، یہ پردہ ہے محارم سے، بیٹی کا باپ سے، بھائی کا بہن سے۔ دوسرا پردہ ہے گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں لیکن رشتہ دار ہیں، جیسے بھابھی کے لیے دیور یا بہنوئی کے لیے سالیاں، چچا کی بیوی بھتیجے کے لیے مومانی، گھر کا حصہ ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ یہاں پردہ اور بڑھے گا، یہاں تک گٹوں تک ہاتھ ڈھکے ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، پورا لباس ہونا چاہیے، رہیں گے ساتھ میں. تیسرا پردہ ہے بازار والوں سے، روڈ والوں سے، چہرہ بند، بات بھی نہیں، بلا مجبوری کے روڈ چلتے آدمی سے ہم بات بھی نہیں کریں گے. تین کوالٹی ہو گئی، محارم، اقارب، اجانب، تینوں کے الگ الگ احکامات ہیں، قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. اب جن کو پتا نہیں کون سی آیت کس سلسلے کی ہے، بھائی پڑھا ہی نہیں، اتنا علم حاصل نہیں کیا، اور شوق ہے ٹانگ ڈالنے کا، تو یہاں کا اور وہاں اور وہاں کا وہاں خلتے ملتے کرے گا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، دین کا مذاق بن جائے گا. میں نے چھوٹی چھوٹی دو مثالیں آپ کو دی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن، سنت، کون سا حصہ مقدم ہے، کون سا حصہ مؤخر ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر اگر زبان چلے گی تو نفع کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا. یہ فرق معلوم کیسے ہوگا؟ یہ فرق ڈکشنری ملے گا؟ نہیں. یہ فرق تاریخ ملے گا؟ نہیں. یہ فرق ترجموں سے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. یہ فرق ان اصولوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا جس کی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو علماء کرام مدارس میں رہ کر 9-10 سال تک ماہر اساتذہ کی نگرانی میں وہ اصول پڑھتے ہیں. قرآن فہمی کے مستقل اصول ہیں، حدیث فہمی کے مستقل اصول ہیں. مسئلہ کب بنے گا، کیا کنڈیشن ہوگی، کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے کیا فارمیلٹی ہے، کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے کیا فارمیلٹی ہے، سنت ہونے کے لیے کیا فارمیلٹی ہے، جائز ہونے کے لیے کیا بنیادیں ہیں، ناجائز ہونے کے لیے کیا بنیادیں ہیں، کون سی چیزیں عقیدے کا حصہ ہیں اور کون چیزیں زندگی کے معمول کا حصہ ہیں. یہ فرق، اس فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے پیغمبر علیہ السلام کے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی. جس بدقسمت نے، محروم القسمت نے خلفاء سے اپنے آپ کو الگ کر لیا وہ جنت جا سکتا ہی نہیں، جنت کا راستہ اس کو مل سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کی زندگی کا شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ، اور دین کا ذوق اور مذاق اور دینی مزاج اس کو نہیں مل سکتا. شیخ سعدی نے کہا مپندار سعدی کی راہ صفا، تمایاف جز در پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، کی ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. تم نے منزل کو چھوڑ دیا، ہٹ گئے. خلفائے راشدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن کو قرآن نے تمغہ دیا ہے، ہم نے، آپ نے، قرآن نے. یا نساء النبی جی لستنک احد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تمہاری حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے. ان نبی جو اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویوں کو پوری امت کی ماں کہا گیا ہے. پیغمبر کی بیویوں کے احکامات الگ ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اپنی ماں سے نکاح نہیں ہوا کرتا، وہ ہماری مائیں. ہماری ہزاروں مائیں قربان پیغمبر کی ایک بیوی کے اوپر. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ، خوش قسمت صحابہ، جس میں چاروں خلفاء ہیں. عشرہ مبشرہ میں چاروں خلفاء ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اس کے بعد پہ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، فہرست ہے اس کی، چار وہ اور 6 اور. یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی ہیں، ان کا جنت میں جانا یقینی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. اب سنیے، ایک تو ہوا قرآن کا لب و لہجہ، پیغمبر کی یہ سند، پیغمبر کی نگاہوں میں ان صحابہ کا احترام اور ایک ہم چلے چپدی چپدی کے شور میں، ہم تاریخ کی بھنگار سے، تاریخ کس کا نام ہے؟ تاریخ، وہ ڈمپنگ گراؤنڈ دیکھا آپ نے گونڈی والا، تاریخ اس کا نام. تاریخ بنتی کیسے؟ کوئی واقعہ ہوا، آپ نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا، اپنوں نے لکھا، غیروں نے لکھا، شریفوں نے لکھا، کمینوں نے لکھا، امبار جمع ہو گیا. 150 سال کے بعد اگلا آدمی آیا، اس نے اس کو پڑھا کہ بھیونڈی میں 84 فساد ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ جھنڈی گاڑنے کی بنیاد پر ہوا تھا، نعرہ بولنے کی بنیاد پر ہوا تھا، لڑکی کو چھیڑنے کی بنیاد پر ہوا تھا، آپسی جھگڑے کی بنیاد پر ہوا تھا، دو تہوار ٹکرا گئے اس لیے ہوا تھا. وہ 84 کے فساد کو آج ہم طے کرنے بیٹھے، اب بعد والا پڑے گا. اگر وہ پڑھنے والا واقعتاً پڑھا لکھا سمجھدار ہے تو وہ چھانٹے گا اس میں سے، اس میں سے کون سی بات درست ہو سکتی ہے؟ ان باتوں میں سے کسی بات کے درست ہونے یا غلط ہونے کی بنیاد کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے. وہ اپنے مزاج سے طے کر رہا ہے، یوں نہیں یوں ہوا ہوگا، یوں نہیں یوں ہوا ہوگا. پھر یہ اس میں سے بھنگار میں سے چھانٹ کر تھوڑا سا مال نکالے گا، پھر اس کو ایک کتاب میں اول لکھ دے گا. اس کے 50 سال کے بعد پھر کوئی آئے گا، پھر وہ اس کو پڑھے گا، پھر وہ اپنی رائے دے گا. یہ ہے تاریخ. تاریخ کی حیثیت اس سے زائد کچھ نہیں. اگر لکھنے والے شریف اور ایماندار ہیں تو وہ اپنی طرف سے گندگی نہیں ملائیں گے، لیکن حاصل کرنے کے ذرائع کوئی بنیاد نہیں. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ تاریخ کے فن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی. کہاں قرآن کی آیتیں، کہاں پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات، اور کہاں تاریخ کی یہ بھنگار. یہ میں ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ سخت ہیں، معاف کیجئے گا. عقیدے کا مسئلہ ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے، مرتے وقت کلمے کی توفیق ملے اس کا مسئلہ ہے. خلفائے راشدین کی شان میں تاریخ کسی کتاب کے حوالے سے اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو ہم پوچھتے ہیں پیغمبر کی حدیثیں اور بھنگار تاریخ کا، ان دونوں میں کیا مقابلہ؟ قرآن کی آیتیں اور تاریخ کا بھنگار، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے ہم تاریخ کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں. تاریخ کی اوقات، تاریخ کی حیثیت، قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت؟ ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت سے گستاخوں نے گستاخیاں کیا. ابھی 3-4 دن پہلے ان کی شہادت کی تاریخ گزری، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، آج کل اخبار میں آ رہا ہے. خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کی یاد میں مجلس منعقد کی گئی، سال ثواب کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اور ایک طبقہ وہ ہے جو آج بھی سکون سے بیٹھنے کو تیار نہیں، اپنا کام کر رہا ہے. بچھو کا کام ڈنگ کے مارنا ہے، وہ ڈنگ کے ہی مارے گا، چاہے کسی گھر میں موت مجید پڑی ہو. اگر کسی گھر میں جنازہ رکھا ہو، بچھو نکل آئے، ڈنگ نہیں مارے گا، مارے گا، سانپ نہیں کاٹے گا، کاٹے گا، اسے کام ہی ہوئی. آپ 2 دن پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، آدھے پیش کا اشتہار عید غدیر خم کے نام کا. جو لوگ واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا تماشا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وہ تاریخ ہے جس پر شیعہ خوشی مناتے ہیں، ہم نے کارنامہ انجام دیا. عید غدیر خم، اس کو جوڑا حضرت علی کے ایک واقعے سے، گفتگو ہوگی، بات آئے گی. ہم مسلمانوں میں سے، ان کو چھوڑیے، ہم مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ہے جو ان گندگیوں کو قبول کرتا ہے. وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں محقق میں لکھا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں، میں نے ان سے پلٹ کے پوچھا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں؟ ہاں پڑھا لکھا ہوں. وہ پڑھے لکھے ہونے کا تو خپتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہونے کا ہی خپتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے وہ تاکی کروا رہا ہے. میں نے کہا آپ مجھ کو جواب دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی کی نہیں؟ اس سے آپ متفق ہو؟ عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. تو خلفائے راشدین میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. تو اب بتلاؤ عثمان غنی پر جو الزام لگا رہے ہو, یہ الزام اگر صحیح ہو تو اس الزام کی صحت کے ساتھ جنت میں جا پائیں گے؟ ان کے اوپر غبن کا الزام لگا رہے ہو نا. تو کوئی آدمی انسانوں کا حق مار کے بیٹھا ہو, غبن کر کے بیٹھا ہو, نا انصافی کر رہا ہو, ظلم کر رہا ہو, ظالم حکمراں ہو, جنت میں جائے گا؟ نہیں. تو پیغمبر کی حدیث غلط, یا اپنی بات پہ غور کرو. تو اب چپ بولے تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا تاریخ کتابوں کی اوقات اولاً تو آپ سمجھے ہی نہیں, آپ جن کتابوں کو پڑھا آپ سمجھے ہی نہیں. کیا نہیں سمجھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جن بدتمیزوں نے گستاخیاں کیں اور مورخ نے اس کو نقل کر دیا. تاریخ ابن خلدون, البدایہ والنہایہ, تاریخ ابن عسیر وغیرہ وغیرہ, مورخ نے اس کو نقل کیا. مورخ کا حوالہ آپ کے نزدیک اتنا اہم ہو گیا کہ پیغمبر کی بشارت پیچھے رہ گئی. ایک بات. دوسری بات جو میں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں, یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے مجمع کے اندر جن کو میری باتیں چپ رہی ہیں, سنو کان کھول کر کے. اللہ آج بھی آپ کو توفیق دے ہدایت کی اور توبہ کرنے کی اور صحابہ کی شان میں گستاخی سے بچنے کی. جن کتابوں کے اندر سیدنا عثمان غنی یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیعوں کی بنیاد پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں, انہی کتابوں میں دو پیش چار پیش آگے, دو چار صفحات آگے ان الزامات کے جوابات بھی موجود ہیں. ایمانداری کا تقاضا کیا تھا؟ اگر یہ نقل کیا تو اس کو بھی نقل کرو. لیکن نہیں, میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو. اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ, تب گفتگو تفصیل سے آئے گی. ابھی تو صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کے خلفاء پر اعتماد کیجئے, پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں پر اعتماد کیجئے, اشرع بشرا پر اعتماد کیجئے, اور جس کام کو صحابہ کرام نے مجموعی طور پر کیا ہے, الفاظ غور سے آپ سن لیجئے گا, ایک کسی صحابی کا انفرادی عمل اس میں گنجائش ہے گفتگو کرنے کی, اس لیے کہ دیگر کا عمل اس کے علاوہ ہوگا. ایک صحابی کا انفرادی عمل ادھر ہے, ایک صحابی کا انفرادی عمل ادھر ہے, دونوں راہ کھلی ہوئی ہیں. لیکن کسی طریقے پر سارے صحابہ کا جمع ہونا, کسی ایک طریقے پر سارے صحابہ کا جمع ہونا, اب اس کے بعد کسی دلیل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا اجتماعی عمل یہ ہزار دلیلوں سے بڑی دلیل ہے. یا کسی عمل پر خلفائے راشدین کا جمع ہونا, اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کسی مسئلے پر پیغمبر کی ساری بیویوں کا مجتمع ہو جانا, ایک رائے ہو جانا, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اتفاق, میں آپ کو مثال دوں. آج جمعہ کا دن ہے, دو اذانیں ہوتی ہیں. عام طور پر پہلی اذان 12:30-1 بجے ہو جاتی ہے, جہاں بیانات مختصر ہوتے ہیں. وہ اذان کے بعد بیان شروع ہوا, 15-20 منٹ بیان ہوا, اس کے بعد دوسری اذان دی گئی. اور جہاں باقاعدہ لمبا بیان ہوتا ہے, لوگ دور سے آتے ہیں, وہاں ایسا کرتے ہیں کہ بھائی بیان کے بعد پہلی اذان, پھر آرام سنت وغیرہ پڑھ لی گئی, پھر دوسری اذان. یہ دو اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی. خلفائے راشدین کا دور آیا, اسلام پھیلا, مدینہ بھر گیا آبادی سے, بازار دور تک چلا گیا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اذان کا اور اضافہ کرایا. سیدنا عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں. وہ دین نہیں سمجھے تھے. سیدنا عثمان غنی کے اس عمل کی تائید کیا حضرت علی نے. وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ دین نہیں سمجھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں تب سے لے کر آج تک، دونوں کان کھول کے سن لیجئے، تب سے لے کر آج تک سارے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ، سارے محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء اللہ سب کے اتفاق کے ساتھ حرمین شریفین میں جمعے کی دو اذانیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کی مرغے کی ایک ہی ٹانگ، ہم تو ایک ہی اذان دیں گے، جاؤ. صحابہ کا اجتماعی عمل، اس کے بعد کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، مسلمان تراویح کی نماز الگ الگ پڑھتے ہیں، دو آدمی، چار آدمی، اکیلا، گھر پہ، مسجد میں، اختیار تھا. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کیوں نہ اس کو ایک جماعت کر دی جائے اور ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، تو قرآن بھی مکمل ہوگا اور ایک جماعت کی عظمت بھی ہوگی، وقار ہوگا. انہوں نے ایک صحابی کو حکم دیا، حضرت عبید بن کعب کو، کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیے. شروع ہو گیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. سیدنا عمر بن خطاب کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے. حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اس کو ہی نافذ کیا. علی مرتضیٰ کا دور آیا، اس کو ہی نافذ کیا. سارے محدثین، سارے فقہا عمر بن خطاب کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی کی سند ملی ہوئی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء والی. اور تب سے لے کر آج تک اللہ کے نبی کی مسجد میں اور مکہ المکرمہ میں 20 رکعت تراوی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کا فائدہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں مقامات پر قرآن پڑھا اور سنا جا رہا ہے. عمر بن خطاب کا امت پر عظیم احسان ہے، حفاظ کا قرآن محفوظ اور آپ ایک قرآن سننے کے شرف سے محظوظ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور مسجد میں تراویح کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، وہ کہیں اور سے پڑھ کے آ رہے ہوں. آپ نے فرمایا اللہ عمر بن خطاب کی قبر کو ویسا ہی روشن کرے جیسا انہوں نے ہماری مسجدوں کو قرآن سے روشن کیا، اللہ عمر بن خطاب کی قبر کو ویسا ہی آباد کرے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو قرآن سے آباد کیا ہے. عمر بن خطاب کا پوری امت پر احسان ہے. سوچنے کا ایک انداز یہ، اور دوسرا انداز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عمر نے بدل دیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عثمان نے بدل دیا. اصلاً یہ سوچ شیعوں نے دی تھی، یہ شیعوں کا پروڈکٹ تھا جو چل کے ادھر آ گیا. صحابہ کی شان میں یہ گستاخی، خلفاء کی شان میں یہ گستاخی، اتنی بڑی جرات، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. عمر ابن خطاب نے خلاف شرع فیصلہ کیا، عثمان غنی نے خلاف شرع فیصلہ کیا، تب تو پھر ایسا ہو گیا. کسی نے کہا چوں کفر اس کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب خانہ کعبہ سے ہی کفر کا پرچار ہونے لگے تو اسلام کو پناہ کہاں ملے گی. اگر پیغمبر کے خلفاء ہی دین کو مٹا رہے تھے اور پیغمبر کی بیویاں ہی دین کو مٹا رہی تھی، تو پھر قرآن سے وہ آیتیں کم کر دو جہاں خلفاء کے فضائل ہیں، جہاں ازواج مطہرات کے فضائل ہیں، جہاں صحابہ کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتلا دیا کر کے پروردگار آپ کی تحقیق درست نہیں ہے، وہ تو دین کو مٹانے والے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیثیں کم کر دو جس میں ابوبکر کے فضائل ہیں، عمر کے فضائل ہیں، عثمان غنی کے فضائل ہیں، علی مرتضیٰ کے فضائل ہیں، ان کو نکال ذخیرے حدیث سے. دین تماشا بن جائے گا. ابھی 15-20 دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، وہ بہت لمبے ہیں سوالات، اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا یہ بڑوں پر اعتماد اور آنکھ بند کر کے بھروسہ، اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب کھلی سوچ کے ساتھ پڑھنے کا زمانہ آ گیا. ٹھیک ہے، میں سنتا رہا ان کی کھلی سوچ سنتا رہا. میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا روس بکھرنے سے پہلے سپر پاور تھا، دنیا کے اندر دو ہی بلاک تھے، روس اور امریکہ، اور ہمارا ہندوستان جو آج تھالی کا بینگن بنا ہوا ہے یہ روس کے ساتھ تھا. ایک دور گزرا روس کے اندر آزادی کے نام پر، اس آزادی کے نام پر پردے کا جنازہ نکالا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، عورتوں نے آ کر چوراہوں پر نقاب جلائے، حتیٰ کی بعض جگہوں پر قرآن پاک چوراہوں پر لا کر جلایا گیا. تقریباً 60-70 سال روس میں اس طرح گزرے کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی پہچان کے ساتھ جینا ناممکن تھا، عجیب حالات تھے. پھر اس کے بعد گورباچوف جو روس بکھرتے وقت آخری پریسیڈنٹ تھے وہاں کے، ان کے ہی زمانے میں روس بکھرا ہے، بغاوت ہوئی، گورباچوف گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا روس. گورباچوف نے کتاب لکھی ہے انگلش میں، وہ میں نے ان کو بتلایا تھا اور آپ کو بھی بتلا رہا ہوں. کھلے ذہن سے پڑھنے اور سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب آنکھ بند کر کے بڑوں کے اوپر اعتماد کرنے کی خرافات کو بند کرو. یہ علماء سے کوئی مطلب نہیں، ڈائریکٹ سمجھو. بہت بیوقوف بنایا مولویوں نے امت کو، یہ تقریریں ہوتی ہیں، تقریر نیٹ کے اندر موجود ہیں بڑے بڑے مفکرین کی. میں نے ان سے کہا گورباچوف نے کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ ہمیں شوق چرایا اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نکالنے کا، ہم نے ترقی کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو چوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیا. اب ہمارے گھر کی عورتیں باہر نکل چکی ہیں، اور جب ایک مرتبہ عورت باہر نکل جاتی ہے تو لوٹ کے پھر نہیں آتی، پھر اس کو وہی آزادی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے دنیا والوں، ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ہم تنگ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. دنیا والوں اگر کسی کے پاس کوئی فارمولا ہو کہ ہماری عورتیں دوبارہ گھروں کے اندر کیسے آئیں گی تو پلیز مجھے آپ رہبری کرو، میں آپ کا احسان مانوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روس کا پریسیڈنٹ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. میں نے کہا جس رخ پر آپ امت کو لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص خود سمجھے اور ہر شخص خود فیصلہ کرے، قرآن سے مطلب خود نکالو، حدیث سے مطلب خود نکالو. میں نے کہا میڈیکل اسٹور پر دوائیں ملتی ہیں، ہر دوا پر فارمولا لکھا ہوا ہے اور ہر دوا پیسے دینے پر اویلیبل ہے. آپ بھی چلاؤ تحریک، ڈاکٹروں کی کیا ضرورت؟ ڈاکٹروں بیوقوف بنانا بند کرو بیماروں کو. ہم ڈائریکٹ دوا دیکھ کر دوا کھائیں گے، میڈیکل اسٹور دوا لیں گے، ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا اور تمہاری منمانی ختم ہو جائے گی. دو دوائیں، جب کڈنی فیل ہو تو آنا. جب تم علماء کو الگ کر کے، فقہا کو الگ کر کے، ارے بدتمیزی اور گستاخی کی انتہا ہے کہ صحابہ کو الگ کر کے، خلفاء کو الگ کر کے، پیغمبر کی بیویوں کو الگ کر کے، اہل بیت کو الگ کر کے، جب تم ڈائریکٹ دین سمجھو گے اس کا تو کتنی فیل ہوگی، موت واقع ہوگی، مر گیا چھٹی مل گئی، تمہاری آخرت تباہ ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ بہرحال انہوں نے کہا مولانا آج میرے لیے سوچنے کا موقع آیا، لمحے فکریہ ہے یہ. بہت بڑے مفکر تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. اللہ کے بندو، قرآن ہم پہ نہیں اترا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ہم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، قرآن اترا ہے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر، صحابہ کے بیچ میں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، دائیں ابو بکر اور بائیں عمر اور پیچھے عثمان و علی ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی کسی بھی اہم مسئلے میں ابو بکر اور عمر کو بلا کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور خدا بند قدوس نے بھی کیسا انتظام کیا، کیسا انتظام کیا. عقل ہو تو آدمی آنکھیں کھول کر دیکھے، پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس میں آپ کے کندھے کے نیچے ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، اس کے نیچے عمر فاروق آرام فرما. اللہ نے زندگی میں بھی پیغمبر کا ساتھ نصیب کیا اور مرنے کے بعد بھی پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوا، اور جنت میں بھی پیغمبر کا ساتھ ہوگا. روضہ اقدس میں چار قبروں کی جگہ ہے، تین فل ہو چکی ہیں اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر، چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالی ہے جب وہ آسمان سے اتریں گے قرب قیامت میں، جس کی تفصیلات ہیں پھر اپنی باقی عمر پوری کریں گے، انتقال ہوگا تو روضہ اقدس میں چوتھی قبر میں وہ دفن ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ قرب، مدینہ منورہ آپ جائیں، اب تو مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن پرانی تاریخ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد، اس وقت مسجد کے چاروں طرف کمرے تھے، ان کمروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے تاکہ ان کو آنے میں سہولت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے تھوڑا پہلے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل گنائے، ابوبکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں۔ آپ نے کچھ فضائل گنائے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے بعد کسی کے اوپر اعتماد کروں، کسی کو جگری دوست بناؤں تو ابوبکر صدیق۔ کون کہہ رہا ہے، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر۔ فرمایا مسجد کی جانب کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف اور صرف ابو بکر صدیق کے کمرے کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنے دیا جائے۔ جب آخری وقت میں بیماری بڑھی اور آپ مصلے پر آ کر جماعت سے نماز پڑھانے کے لائق نہ رہے، بیماری کی شدت کی بنیاد پر، اب صحابہ کو انتظار تھا، دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام اپنے مصلے پر کس کو کھڑا کرتے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا، وجہ؟ تو مسکرا کے فرمایا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلے پر کھڑا کر کے ہم کو اشارہ دے دیا تھا کہ نماز کی امامت کے لیے میں نے منتخب کر لیا، عمارت کی امامت کے لیے تم منتخب کر لینا۔ ہم نے اللہ کے نبی کے اسی اشارے کو بنیاد بنا کر ابو بکر کو اپنا خلیفہ چن لیا، ہم سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی کا اشارہ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نام زد کر کے نہیں گئے، امت کو یہ موقع دیا لیکن اشارہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، 13 سالہ مظلومانہ دور، 13 سالہ مظلومانہ دور سیدنا ابوبکر صدیق نے نبھایا ہے، بڑے تاجر تھے کپڑے کے، سب کچھ قربان کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد کرتے تھے، اس قدر اعتماد کرتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا آپ نکل کر سیدنا ابوبکر صدیق کے مکان پر آئے، فرمایا ہجرت کا حکم ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 نوجوان اونٹنیاں پال رکھی تھیں اسی کام کے لیے، پوچھا کہاں چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مدینے کے راستے پر نہیں جانا، کیوں وہ پیچھا ہوگا نا، ان اونٹنیوں کو روانہ کر دو کسی اور کی معرفت، کسی مقام پہ جا کے مل لیں گے، ابھی تو ہم کو اور تم کو چل کر ایک مقام پر روپوش ہو جانا ہے۔ کہاں گئے، غار ثور۔ جب آپ مکے سے مصفلا کی جانب شارع ابراہیم پر چلیں گے تو مدینہ منورہ کے راستے کے اپوزٹ الٹا جانا ہے، گت پوری جا رہے تھا نا، الٹا کافی اونچا پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے جبل ثور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، میں غار کو صاف کر دوں۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، پھر اشارہ کیا آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ غار کے اندر کچھ سوراخ تھے، سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کے اس میں لگایا، چادر کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا، اب کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق نے لٹا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سیدنا ابوبکر صدیق کی ران پہ رکھا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. ابوبکر صدیق نے پیر بڑھا کر کے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا لگا دیا، اس سوراخ کے اندر سانپ تھا، اس نے ان کے انگوٹھے کو ڈس لیا، خطرناک زہر تھا، بدن میں زہر پھیل گیا. ابوبکر صدیق ہلنے کو تیار نہیں کہ میرے آقا کی نیند ٹوٹ جائے گی. جب زہر کی شدت سے آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو ابوبکر صدیق کا آنسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرا، آپ کی آنکھ کھل گئی. ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کیا سوراخ میں کوئی موذی جانور ہے، اس نے میرے انگوٹھے میں ڈس لیا ہے، پورے بدن میں زہر پھیل گیا ہے. آپ نے اپنا لعاب نکالا اور ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پہ لگا دیا، زہر ختم ہو گیا. مشرکین مکہ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، قدموں کے نشانات پہچانتے پہچانتے غار ثور تک پہنچ گئے. غار ایسا ہے کہ تھوڑا جھک کے آدمی اندر جاتا ہے، کھڑا رہے دکھتا نہیں ہے، جھکے دکھتا ہے اندر کیا ہے. اتنا قریب آ گئے کہ ان کی آواز اللہ کے نبی سن رہے ہیں، ابوبکر سن رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ دشمن سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہوا کیا تھا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے تو خداوند قدوس نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تان دیا، چڑیا کو حکم دیا، کبوتری کو، اس نے آ کر جھونڈ لگا کے انڈے دے دیے. اب یہ پہنچے مکے والے تو قدموں کے نشان تو بتلا رہے ہیں کہ آپ اس پہاڑ پہ آئے ہیں. کسی نے کہا غار کے اندر دیکھ لیتے گھس کر کے. دوسروں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ مکڑی کا جالا اور چڑیا کا جون یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس کو ہفتوں لگتے ہیں. مکڑی کا جالا تین چار دن میں لگے گا، پھر پرندہ جون لگاتا ہے تو ایک ایک تنکا لا کے رکھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر لا کے رکھتا ہے، یہ ہفتوں کا کام ہے. یہاں تو کبوتری کے انڈے دکھ رہے ہیں، یہاں نہیں ہوں گے. اور یہ گفتگو باہر ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اندر سن رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رسول اللہ دشمن سامنے کھڑا ہے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن نے اس گفتگو کو نقل کیا. اللہ کو یہ لمحہ کتنا پسند آیا، ابوبکر صدیق کی خدمت، پیغمبر کی صحبت اور رفاقت. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں پیغمبر اور ان کے رفیق غار کے اندر ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب دشمن سامنے کھڑا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ابوبکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ. پڑھو قرآن کی آیتیں. اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، ابوبکر صدیق کی صحابیت کی قرآن گواہی دے رہا ہے، پیغمبر کی رفاقت کی قرآن گواہی دے رہا ہے. یہ غار ثور کی تین داتیں کہاں سے لاؤ گے؟ بکر صدیق کے حصے میں غار ثور کی تین داتیں آئیں، تم کہاں سے لاؤ گے اس کا بدلہ؟ پیغمبر اپنا سر بکر صدیق کی ران میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، کہاں سے لاؤ گے اس کی سعادت؟ یہ بدر میں آئیے، لشکر آمنے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو. کیوں؟ صحابہ 313 ہیں اور ابو جہل کا لشکر 1000. صحابہ ننگے ہاتھوں، ابو جہل کا لشکر ہتھیاروں سے لیس. لیکن آمنا سامنا ہو گیا، اب پیٹ بھی نہیں دکھانا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ جنگ تو ہونی ہے، تو اب سیدھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کی محنت، اور 2 سال یہ مدینہ منورہ آنے کے بعد، 15 سال کی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی ٹولی آپ کے ساتھ آئی ہے. آج اگر یہ شکست کھا گئی تو کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو، اور کون سنے گا ہماری بات؟ آپ نے ایک جھوپڑی بنوائی، اس کے اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں کون تھا؟ ابوبکر صدیق، کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ابوبکر صدیق. اور آپ نے سجدے میں جا کر جب گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کی ہے، تو آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اور دعا مانگتے مانگتے مانگتے مانگتے ایک جملہ استعمال کیا آپ نے کہ خدا بندہ 15 سال کی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی ٹولی میرے ساتھ آئی ہے. اسباب کی دنیا میں ہم لڑنے کے لائق نہیں ہیں، 3 پٹ ہم کم ہیں، ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، 313 کا 3 پٹ 939 ہوتا ہے، وہ 3 فٹ سے اوپر ہیں، وہ مسلح ہیں، ہم ننگے ہاتھ ہیں. آج دنیا کی نگاہیں لگی ہیں ہمارے اوپر کہ آج اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی اس کا مطلب باطل پہ تھے. لاج رکھ لے، عزت رکھ لے، ورنہ میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا. فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ الرسابۃ لا تعبد بعدو، اللہ اگر آج یہ ٹولی ہلاک ہو گئی تو نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا. خداوندہ لاج رکھ لے، لاج رکھ لے. اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، پیغمبر آپ جنگ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام. اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہے؟ صرف اور صرف ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ جب دعا کرنی شروع کی تو آپ کے کندھے کی چادر گر گئی اور زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، اب مجھ سے رہا نہ گیا. تو میں نے اللہ کے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے خدا بندہ مسلمانوں کو شکست دے دے. جنگ شروع ہوئی، آسمان سے فرشتے اتارے گئے، آسمان سے فرشتے اتارے گئے. اس جھوپڑی کے اندر کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ ابوبکر صدیق. یہ میں آپ کو چند واقعات سنا رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو شبہ ہو کہ ابوبکر تو ایک انسان تھے، آنکھ بند کر کے کیسے مان لیں؟ ارے احمقو، عقل کے ناخون لو. ہندوستان کے دستور میں سارے شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، لیکن گورنر پہ کیس کر کے بتلاؤ، سی ایم پہ کیس کر کے بتلاؤ. سی ایم پہ کیس کرنے کے لیے گورنر کی اجازت شرط ہوگی، گورنر پہ کیس کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کی اجازت شرط ہوگی. کیوں؟ وہ گورنر ہے. سپریم کورٹ کا جج، چیف جسٹس ایک انسانی تو ہے، دستور سب کو برابری کا حق دے رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کمنٹ کر کے بتلائیے آپ. سرکاریں بدل جائیں گی، سرکاریں پلٹ جائیں گی. بہت مشہور واقعہ ہے، باجپئی وزیر اعظم تھے، رام جیٹھ بلانی وزیر قانون تھے باجپئی سرکار میں، اور سپریم کورٹ کے ایک جج کے اوپر رام جیٹھ بلانی نے کمنٹ کر دیا تھا کہ مسٹر جج کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس منسٹر سے ان کا سابقہ ہے اس کو بھی قانون اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. بات غلط نہیں تھی. کیا کہا تھا؟ رام جیٹھ بلانی کو قانون اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. رام جیٹھ بلانی سفر میں تھے، سپریم کورٹ کا فون واجپئی صاحب کو، وزیر اعظم کو گیا کہ تمہاری کیبنٹ کا منسٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی توہین کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے. انہوں نے فون پر ان سے استعفی لیا، ورنہ سرکار پلٹ گئی ہوتی. ابوبکر صدیق کی حیثیت آپ کے نزدیک وزیر اعظم کے برابر بھی نہیں ہے، کورٹ کے جج کے برابر بھی نہیں ہے. کیا ہندوستان کا دستور اور قانون سب کو یکساں حقوق نہیں دیتا؟ دیتا ہے، لیکن جج جج ہے، گورنر گورنر ہے، وزیر اعظم وزیر اعظم ہے. اس عہدے پہ رہتے ہوئے اس کے ساتھ عام سلوک نہیں کیا جائے گا. کیا ہمارے خلفائے راشدین اسلامی کورٹ کے، اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہے؟ کیا پیغمبر نے ان کے فیصلوں کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا علیکم بسنتی کہہ کر، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین کہہ کر؟ آپ کو یہ حدیث نہیں ملی؟ قرآن پاک جمع کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق نے. اور دوبارہ مرتب کس نے کروایا؟ عثمان غنی نے. امت نے آنکھ بند کر کے اعتماد کیا ہے ابوبکر کے کارنامے پر بھی اور عثمان غنی کے کارنامے پر بھی. ڈوب کے مر جاؤ بے غیر تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے جملہ کہتے ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا تھا، عمر نے ایسا کر دیا، اللہ کے نبی کے دور میں ایسا تھا، عثمان نے ایسا کر دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کل کو کوئی کہے گا اللہ کے نبی قرآن تو منتشر چھوڑ کر گئے تھے، ابوبکر نے اس کو جمع کر دیا، ہم کیوں مانیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن 7 طرح لکھنے کی اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت تھی، عثمان غنی نے اس کو ایک رسم الخط پہ لاگ کر دیا، ہم کیوں مانیں؟ کوئی نہیں بولتا، سب کی زبانیں بند ہیں. خلفائے راشدین کے وہ فیصلے قبول ہیں، یہ فیصلے قبول نہیں ہیں. میٹھا میٹھا ہاتھ، کڑوا کڑوا تھو. غیر مسلم آفیسر مجھ سے پرسوں بات کر رہا تھا، بہت دیر تک بات چل رہی تھی. جملہ کہا اس نے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا تھا، عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایسا ہو گیا. اس قدر شاک لگا مجھ کو، دکھ ہوا. کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں عمر بن خطاب کے بارے میں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ اسلام کو چینج کر رہے تھے؟ ارے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزوں کے تقاضے اور تھے، اور خلفاء کے دور میں تقاضے اور تھے، ان تقاضوں کے بدلنے کی وجہ سے خلفاء راشدین نے اگلے فیصلے لیے. مثال سمجھیے، قرآن جب نازل ہوا تو الگ الگ ٹکڑوں پہ لکھا گیا، پیڑ کی چھال میں، ہڈی میں، چمڑے میں، اس وقت تو ایسے کاغذات تھے نہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ میں اس پر گفتگو بھی کروں گا، کہ قرآن جس ترتیب سے موجود ہے ہمارے سامنے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کب، لیکن کوئی نہیں بولتا، سب کی زبانیں بند ہیں. جہاں صحابہ کے اندر کیڑے نکالنے ہوں گے وہاں باتیں لائیں گے، جہاں مجتہدین پر کیڑے نکالنے ہوں گے وہاں باتیں آئیں گی، ورنہ ان باتوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس ترتیب جمع نہیں کیا گیا. نزول کی ترتیب میں شروع کی آیتیں سورہ اقرا کی ہیں، اور ہمارے قرآن میں 30ویں پارے ملتی ہے، 29 پارے پہلے ہیں. نزول کی ترتیب میں مکی صورتیں پہلے ہیں، مدنی صورتیں بعد میں ہیں. قرآن کی ترتیب میں ایسا نہیں ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، قرآن اسی حال میں تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، جنگ یمامہ ہوئی، گمسان کی جنگ ہوئی، اکابر صحابہ کی شہادتیں ہوئیں. سیدنا ابوبکر سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر، قرآن یکجا نہیں ہوا ہے اور ہمارا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اکابر صحابہ جاتے جا رہے ہیں، ابھی غنیمت ہے، آپ اللہ کے نبی کے معتمد ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اشرہ مبشرہ موجود ہیں، قرآن پاک کے وہ حفاظ موجود ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا تھا، اس قرآن کو یکجا کر دو. ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا، بہت غور سے آپ سنیے گا، اور وہ لوگ اور غور سے سنیں، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا تھا اور خلفاء نے ایسا کر دیا. سنو، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، عمر، جو کام اللہ کے نبی کر کے نہیں گئے، اور اس کام کے کرنے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، میں کیسے کروں؟ نہ اللہ کے نبی کا اس پر کوئی اشارہ ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت وہ بات کہہ رہی ہے، نہ کوئی حدیث وہ بات کہہ رہی ہے، اور عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں ابوبکر سے کہ یہ کام کرو. ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے کروں؟ ہے تو عمر نے فرمایا، ابوبکر آپ استخارہ کر لیجئے، غور کر لیجئے، اس میں سراسر خیر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے استخارہ کیا، مراقبہ کیا، غور کیا، چند دنوں کے بعد بلایا، عمر بات وہی صحیح تم کہہ رہے ہو، قرآن جمع ہونا چاہیے. پھر انہوں نے بلا کر ان صحابہ کی ٹیم بنائی جو قرآن پاک لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو امی تھے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے تو صحابہ سے لکھواتے تھے. اور اس کے بعد پھر بڑی محنت جافشانی کے بعد قرآن جمع ہوا. یہ پہلا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ ابوبکر صدیق نے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے نہیں کر کے گئے تھے، قرآن میں کوئی آیت اس پر ہے نہیں ہے، حدیث ہے نہیں ہے، کہو بدعت، کیوں زبانیں بند ہیں؟ میٹھا میٹھا ہاتھ کڑوا کڑوا تو. یہ پہلا کارنامہ ابوبکر صدیق کا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ صرف یکجا کیا. دوسرا کام عثمان غنی نے کیا. وہ کیا کیا؟ جب قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زبان آپ کے خاندان کی زبان تھی، قریش کی زبان، جبکہ عرب عربی زبان کو سات طرح بولتے تھے، زبانوں میں ہوتی ہی گنجائش، میں اشارے کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. عرب عربی زبان کو سات طرح بولتے تھے، تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ دیگر قبائل کو قریش کی طرز پر پڑھنے میں دقت ہوگی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی پروردگار سے کہ ساتوں قبائل ساتوں طریقوں کے انداز سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے. اجازت مل گئی. اب قرآن سات طرح لکھا جا رہا ہے اور سات طرح پڑھا جا رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی اسی حال میں چھوڑ کر گئے تھے، اور ابوبکر صدیق نے صرف اس کو یکجا کیا تھا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی تھی. سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا دور ہے. اب اس قبیلے والے اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں، ان کے شاگرد آگے بڑھ گئے، اس قبیلے والے اپنے انداز سے پڑھ لیں، ان کے شاگرد آگے بڑھ گئے، ان کے استاد کوئی اور، ان کے استاد کوئی اور، حج کے موقع پر سب جمع ہوئے۔ اب آپ پڑھ لیں، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے پڑھو نا، انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، جبکہ دونوں صحیح تھا۔ اس کی اطلاع سیدنا عثمان غنی کو پہنچی کہ یہ سات طرح پڑھنے کی اجازت لوگوں کی سہولت کے لیے دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی کا دور ویسا ہی گزرا، ابوبکر صدیق کا دور ویسا ہی گزرا، عمر فاروق کا دور ویسا ہی گزرا، لیکن اب یہ مسئلہ فتنے کا باعث بن جائے گا۔ تو قرآن اصلاً نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، جو اللہ کے نبی کے خاندان کی لغت تھی، تو قرآن لکھا تو جائے گا قریش کی لغت پر، دیگر علاقے کے دیگر قبائل کے لوگوں کو اپنے اپنے انداز سے پڑھنے کی اجازت رہے گی، لیکن لکھا جائے گا ایک طرح۔ ابھی تک اللہ کے نبی کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں سات طرح لکھنے اور سات طرح پڑھنے کی اجازت تھی، عثمان غنی نے کہا نہیں، لکھا جائے گا قریش کی لغت پر، اور قرآن کا رسم الخط ایسا ہے کہ اس کے اندر ساتوں قراتیں سما جاتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر مدارس کے اندر جہاں باقاعدہ فن قرأت کے شعبے ہیں، وہاں قرأت سبع اور قرأت عشرہ اور قرأت ثلاثہ مستقل فنون ہیں۔ یہ کام کس نے انجام دیا؟ سیدنا عثمان غنی نے۔ کسی کی زبان کھلی؟ پوری امت میں کسی کی زبان کھلی؟ ارے حلق پھاڑ پھاڑ کر چلانے والوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا تھا، عمر نے ایسا کر دیا، اللہ کے نبی کے دور میں ایسا تھا، عثمان نے ایسا کر دیا، یہاں زبان کھلی؟ کیوں مذاق بنا رکھا ہے دین کا؟ سیدھی سی بات یہ ہے، خلفائے راشدین کو پیغمبر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، خلفائے راشدین کا عمل سنت ہے، کسی عمل کو کسی خلیفہ نے کیا ہمارے لیے وہ سنت، اس لیے کہ پیغمبر کی سند ان کو حاصل ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء کی شان میں گستاخیوں کا آغاز شیعوں نے کیا تھا، ان کے یہاں سب کچھ حتالی ہے، نہ بکر مسلمان، نہ عمر مسلمان، نہ عثمان مسلمان، وہ ان تینوں کو مسلمان مانتے ہیں، جن پر اللہ کے نبی نے اعتماد کیا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی میں بھی انتقال کے بعد بھی آرام کر رہے ہیں، ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے ہم بعد میں نپٹیں گے۔ رونا ان لوگوں کا ہے جو ان خلفاء کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، قرآن پیغمبر کو کاٹ کر سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے خلفاء کو اگر آپ نے کاٹ دیا اور ازواج مطہرات کو کاٹ دیا، تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سمجھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ امت کا اس پر اتفاق تھا کہ دین کی بنیادیں قرآن، سنت اور پیغمبر کے وہ مقرب ترین خلفاء، اور کسی بھی پہلو پر صحابہ کا اجماعی عمل، یہ ہے بنیاد، جس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں، مدارس کے اندر علماء کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کو دہرا دوں کہ قرآن کی کسی آیت کو لینا، کسی ٹکڑے کو لینا، اور یہ کہنا بس صاحب مسئلہ یہی ہونا چاہیے، قرآن میں تو ہے۔ میں نے آپ گزشتہ واقعہ سنایا تھا اس نوجوان بچے کا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی تو کافر کے نکاح میں تھی تو میں کرتا ہوں تو کیا غلط؟ یہ سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ تم کو سارے حالات کا علم نہیں، تمام باتوں پر آپ کی نگاہ نہیں، قرآنی اصول سے واقف نہیں، حدیث فہمی کے اصول سے واقف نہیں، فقہ سے واقف نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں، اسلامی کورٹ کے فیصلوں سے واقف نہیں۔ آج کوئی وکیل جب پڑھ کے آتا ہے تو وہ دسیوں سال کورٹ کے فیصلے پڑھتا ہے، لوکل کورٹ والے سیشن کورٹ کے فیصلے پڑھتے ہیں، سیشن والے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھتے ہیں، اور کورٹ کے فیصلے بنیاد ہوتے ہیں، کورٹ کے فیصلے بنیاد ہوتے ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے قیامت تک بنیاد بنیں گے۔ آپ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ایک ٹکرا مت دیجئے کہ دستور کا حصہ نہیں ہے تو الگ سے، خلفائے راشدین کے کسی فیصلے کو اگر یہ کہہ کے ٹھکراتا ہے کوئی کہ وہ تو عام انسان تھے، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دین فہمی کے اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔